Egunon, bai, erranduzun bezala gaur Le Temps de Mela Danse edo Maitaldia festivalaz mintzatuko gara. Ostegun honetan abiatzen baita dantzaren inguruan antolatutako festival berezi hau eta irailaren 18a bitarte 50 konpainia inguru ikusi ahal izango baitira eta Biarritzen izanen badira hitzordu gehientsuenak erranen dugu beste herritara ere zabaltzen dela Maitaldia festivala, ezta? Ba, Malanden Biarritz Baletek du antolatzen festival azken urte hauetan eta komunikazio arloan lanean ari den Elena Eierabiderekin mintzatu ahal izan gara festival honi buruz. Eta Elenak kontatu digunez, programazioa Thierry Malandenek egiten du eta bo festivalaren historiari fidela egoiten da, bere DNA atxikitzen du eta estiloen anistasunean oinarritua den festivala da. Estiloen anistasuna, baina beti ere ballet handiak ekartzen dituz eta dantza klasikoak izaten du leku garrantzitsu bat. Bai, hori da lehen berezitasuna, dantzari kopuru handiko konpainien ekargaraztea, baleten erakartzea, eta urtean baditugu bost balet, badugu Italiako balet bat egiten duena festivalaren idekidura, Ater Baleto izena duena, eta idekidura izanen da Senpereko Larreko Gelan, eta baita ere Errenteriako Leukuna Fabrikan. Gero horren ondotik badugu ere Rineko operaren baleta eta haiek emanen dute filma baten adaptazio bat, filma horrek izena du On Achève Bien les Chevaux eta zen estatu batuetan antolatzen zituzten dantza maratoiai buruz hogeita hamarkadan, ez bana ez trompatzen, eta jendeak dantzatzen zuen akitu arte eta batzu eriotza arte, eta beraz hori adaptatzen dute Rineko baletak, eta izanen dira hor, berrogeita hamar artista holtza gainean, zinez ikustekoa da lehen aldiko ikusgarri bat antolatzen dugu Baionako Loga Gelan, beraz hori Maitaldiaren lehen asteburuan izanen da. Vous devez danser le plus longtemps possible. Le dernier couple qui restera debout sera désigné vainqueur. Est-ce que tout le monde m'a bien compris? Hirugarren baleta, badugu Nisako baleta. Eta hor, Thierry Malandenen pieza ezagunetariko bat aurkeztuko diute. Beraz izan da hor transmisio lan handi bat, Sandrion baleta maiten baitute. Eta beraz hori ikustekoa eta berri ikustekoa da jendeak jadanik ikusi balin badu. Gero, laugarrenean badugu Malanden bale Biarritz, beraz baletak bere 25 urtean kari mosaiko baleta aurkeztuko du, eta berezitasuna da Euskal Herriko hiru eskualdetan, hiru herrietan aurkeztuko duela, beraz izanen da ikusgarri bat Garazin, beste bat Maulen eta azken bat Bardozen. Eta azken baleta izanen da Wiesbadeneko baleta, Alemaniakoa da Frankfurtetik hurbil, eta hor koreografo ezagunek egiten dituzten bi ikusgarrirekin heldu dira. Eta berezitasuna da badela batxo Martin Arriagek emaiten duena Gerard Nau ikusgarriko Of Prophets and Puppets baleta orkestuko digu, eta beraz zen Malanden bale Biarritzeko artista asoziatu oia eta guretzat arrotasun bat da Wiesbadeneko baletarekin lankidetzan aritzea. Asoziatu oia diozu, aurten Jon Maiarekin ari baitzarete, horregatik ere Errenterian dugu hitzordua. Hori da, be justuki bigarren berezitasuna da gu Maitaldia denboran ari girela Euskal Konpainiekin ere bai, eta hau da Jon Maia, beraz Errenteriako Kukai Konpainia zuzentzen duena, eta berak Jon Maiak aurkeztuko dizkigu bi ikusgarri, bat elkarlanean Martin Arriagekin giza izena duena, eta emana izanen da Biarritzen eta baita ere Baionan, eta bigarren ikusgarriak du berak Jarin, izanen da dantza estilo desberdinetako topaketa aritu baiko da Andres Marinekin eta berak flamenkoa egiten du, beraz flamenko eta euskal dantzaren arteko ikusgarria izanen da, eta festivalaren azken ikusgarria izanen da Gare du Midi antzokian. Ba, ostegun honetan beraz, erakusketa batekin abiatuko da Maitaldia festivala, ostiralean izanen dira lehen ikuskizunak, eta Italiako Aterbaleto, La Fondazione de la Danza edo Dantza Konpainia izanen dugu lehen egun honetan ikusgai. 16 dantzariren eskutik, Let Shoot Me ikuskizuna oholtzaratuko delarik gaueko 9:00 Gare du Midi. Eguerdi eta erdietan ere, jakizu errepika publiko bat ere ikusteko aukera izanen dela, baratze publikoan miarritzen beti, eta egitarauari begira, aipatuko dugu ere, Michel Tejek koreografo eta dantzariak komunikazio inkomunikazio dantza emanaldia eskainiko duela, ostiral larunbat eta igande honetan Biarritzeko Petriko auzoko pilota plazan 6:00. Ziomara Ormaetxe koreografo eta dantzaria ere izango dugu aurtengo Maitaldian, Gernikako bombardak eta izpide duen ahotsak lana oholtzaratuko du hain zuzen, larunbat honetan ez 7:00 Kolisioko antzokian. Ba, Ziomara Ormaetxerekin mintzatu ahal izan gara lan honi buruz, eta bere erranak gogora ekarriko ditugu. Pero el bombardeo de Guernica no se me olvidará nunca, nunca. La impresión más fuerte de mi vida. Bueno, ahotsak pieza, bueno, azken finean, agian da nik egineko piezarik emozionalena edo, sentikorrena, eta egia esan, pieza hau edo ideiak, edo hausnarketa esango genuke hasi nintzen 2019. Hasi ginen Miarritzen Gare du Midin izan genuen residentzia artistiko batekin, eta ba, bueno, bere prozesua edo luzea izan da, azken finean gero hor erditikan ba, COVID guztionekin ba, bueno, ba, geldiarazi gintuen guztiz, eta bueno, gero hortik atera ostean egia esan da, ba, indar berrituta edo atera izan ginen, eta gogo handiekin gainera ba, pieza honi beste buelta bat emateko edo eraberritzeko indar horrekin atera ginen. Esan duzu zure ikuskizunik emozionalena dela, izan ere Gernikako bombardaketa baita gai nagusi, bombardaketako biktimen ahotsak ekarri nahi izan dituzu oholtzara, eta dantzaren bidez bazure hausnarketa pausatu nahi izan duzu. Bai, hori da. Nik pieza hau hasi nintzen azken finean da, bueno, baserrian pasa izan dut nik denbora asko Aitzitze eta Momarekin, eta bueno, beraiek askotan kontatzen zizkidaten, ba, beraiek nola bizi izan zuten momentua, eta gero, bueno, horrekin hasi izan nintzen lanean, gero badira lagunen Aitzitze eta Momak bizi izandako ba, gertakizuna denez, ba, bueno, ba, hasi nintzen lan hausnarketa sakon bat egiten, eta bueno, testigantzak jasotzen bai grabazioen bitartez, eta baita grabazio, ahotzen grabazioak, eta baita bideoarekin jasotako grabazioekin. Eta bueno, horrela zein izan nintzen sorkuntza, testigantzak dira protagonistan edo beraie egineko ba, memoria edo oroimen bat da, eta bueno, horrela izan zen prozesua. Gainera, esan beharra dago ere, bueno, gu garela berez testigantza hauek era zuzen batean jasoko ditugun azken ilobak. Orduan beraz, pentsatu izan nuen momentu egokia zela, ba, testigantza horiek jasotzeko era zuzenean, ezta? Eta hori ere, niretzat izan zen como, bueno, ba, bultzada bat ere, ba, ba, pieza honi ba, hasiera edo emateko. Ba, Ziomara Ormaetxe koreografo eta dantzaria entzun dugu, ahotsak izeneko lana Miarritzen ikusgai izanen dugu, gogoratu larunbat honetan 7:00 Kolisioko antzokian, eta errepika publiko bat ere eskainiko dute egunean berean baratze publikoan eguerdi terdietan. Itzordu askoz ere gehiago badira, eta beraz denak ezin aipatu gaur, baina ondoko egunotan ere ba, tarteak hartuko ditugu. Bien bitartean, egitarauaren berri jaso nahi baduzue, ezantz lehenetan deme.com webgunera jo dezakezuela.